อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมค่ะเสาร์ที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน8ค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังพอได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะทราบละว่าเป็นเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็กำลังจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการเพื่อที่จะสนทนาธรรมะหรือว่าพูดคุยที่เราเรียกกันว่าสักการะกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซค่ะซึ่งวัดป่าดอนไฮโซนี้ก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่5นะคะดังนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะทราบกันว่าถ้าเผื่อได้รับการประกาศว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการหรือว่าลูกจ้างตามหน่วยรัฐวิสาหกิจต่างๆนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้กับทางวัดในหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาโดยที่ไม่ถือเป็นวันลาได้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์ต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะเมตตาสักการะเรื่องอะไรดีเจ้าค่ะ มาต้องการจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับธรรมะที่เราแสดงมาตั้งแต่มาแสดงธรรมที่สถานียูทูบกระจายเสียงของประเทศไทยทางรายการธรรมรับรุ่นเนี่ยต้องการทำความเข้าใจว่าไอ้ธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้กล่าวไปเป็นหลายร้อยตอนเนี่ยก็เอามาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เลยอยากจะใช้เนื้อที่ในวันเวลาตรงนี้เพื่อที่ทำความเข้าใจว่าเนื้อหาธรรมะต่างๆนะมันจะมีส่วนที่สำคัญมีส่วนที่ลึกซึ้งเราควรจะแยกแยะ กันอย่างไรให้ได้ฟังทราบเพราะว่าสื่อธรรมะที่เรารับอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่แค่ทางวิทยุแห่งประเทศไทยเท่านั้นแม้แต่วิทยุประเทศไทยก็ยังมีรายการนั้นรายการนี้ใช่ไหมแต่ละวันแต่ละจังหวะก็มีคนมาบอกสอนเทศบ้างอะไรบ้างก็ไม่เหมือนกันต่างกันไปใช่ไหมเราก็ยังมีสื่อทั้งเรื่องของสิ่งพิมพ์รายการอื่นๆที่วีเขาก็มีพูดธรรมะกันเยอะแยะแต่แล้วธรรมะที่ถูกต้องพูดถูกแล้วเราควรจะทำความเข้าใจเนี่ยมันเป็นแบบไหนอันนี้เลยจะมาใช้เนื้อที่ตรงนี้เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนี ้ สิ่งแรกเราทำความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับคำว่าธรรมะนะทอทหารรอเรือมอม้าเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นธรรมกับส่วนที่เป็นวินัยธรรมวินัยพูดอย่างนี้คือคำสอนของพุทธะในการในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็จะใช้คำว่าคำสอนของพระองค์นี่หนึ่งหรือว่าใช้คำว่าธรรมวินัย2หรือใช้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์3ใช้3คำนี ้เ พื่อเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้คือรูปแบบการปฏิบัติของพระองค์นั่นคือสัมมาสัมพุทธะมีการประพฤติพรหมจรรย์มีการพูดถึงเรื่องธรรมวินัยคำที่3ก็คือคำสอนเป็นคำสอนเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยิน3คำนี้อยู่นะคำว่าศาสนาจะไม่ได้มีเลยนะซึ่งศาสนาก็คือมาจากศัพท์ของภาษาบาลีแปลว่าคำสอนนั่นแหละศาสนาก็คือคำสอนนั่นเองคำสอนของใครคำสอนของพุทธะนั่นเองทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าคำสอนของพุทธะอาจจะเสื่อมไปได้เสื่อมไปได้ด้วยเหตุบางประการเช่นว่าเราคิดว่าเรื่องราวที่เราควรจะศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบไหนก็ทำความเข้าใจตรงนี้พระเจ้าใช้คำหนึ่งที่เรียกว่าสุตตันตะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่ถ้าท่านฟังอาจจะไม่เคยได้ยินก็จะอธิบายให้คำฟังว่าคำว่าสุตตันตะเนี่ยหมายถึงอะไรคือในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นพระวินัยถูกไหมแล้วก็ส่วนที่เป็นพระสูตรในพระสูตรเนี่ยภาษาที่เขาใช้ตรงนี้เขาเรียกว่าสุตตันตปิฎกวินัยเขาก็จะเรียกว่าวินัยปิฎกส่วนที่เป็นปิฎกที่2ก็สุตตันตปิฎกแต่ถ้าใครเคยศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าเคยได้ยินผ่านๆมาบ้างก็จะมีส่วนที่เรียกวินัยปิฎกส่วนที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกเห็นไหมส่วนที่สุตตันตปิฎกนี่แหละก็คือพระธรรม แบ่งเป็นธรรมแบ่งเป็นวินัย2 ส่วนตรงนี้นะทีนี้ไอ้คำว่าสุตตันตะที่บอกว่าเป็นธรรมะธรรมะเนี่ยคําว่าสุตตันตะเนี่ยก็มีความหมายที่แอบแฝงอยู่นะเพราะว่าสุตตันตะเนี่ยมาจากคําว่าอันตะบวกกับสุตตะนะสุตตะก็คือเรื่องราวอย่างเมื่อที่ตัวอาตมาเอาเรื่องใดๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในทางรายการอันนี้ก็มาจากพระสูตรเรื่องราวที่พูดตรงนั้นตรงนี้ก็มาจากพระสูตรนั้นพระสูตรนี้นะคำสอนทั้งหมดเนี่ยเอามาจากพระสูตรทั้งหมดเลย เจ้าค่ะ นะจะไม่ได้คิดขึ้นเองจะไม่ได้แต่งขึ้นใหม่ซึ่งไอ้ตัวนี้คือพระสูตรนะที่เรียกว่าสุตตะนะพระสูตรภาษาเดิมของเขาก็คือสุตตะสุตตะเนี่ยมาจากการฟังสุตตะเนี่ยแปลว่าฟังนะอย่างที่เราเคยเรียนกันสุจิปุริจำได้ไหมก็คือฟังคิดถามเขียนนะคำว่าสุตรงนี้ก็คือการฟังสุตตะนะสอเสือสรุต่อเต่าต่อเต่าสละสุตตะคือการฟังเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะเรียนคําสอนของพุทธะเขาจะฟังเอา แ ต่สมัยก่อนจะไม่มีการลงอักษรเพราะว่าเอกสารต่างๆมันก็จะเรียกว่าไงมันไม่สะดวกในการเขียนเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมเทคโนโลยีไม่มีเขียนแล้วมันแตกกระจายง่ายกว่าจํานี่จะดีกว่าก็อาศัยจําโดยการฟังเอาฟังแล้วจําได้ก็สมองคงดีด้วยคนสมัยก่อนนะก็เลยอาศัยการเรียนด้วยการฟังเพราะฉะนั้นรูปแบบของการเรียนรู้ในสมัยก่อนนั้นก็คือฟังเอาฟังแล้วทําเลยฟังแล้วจําเลยฟังแล้วปฏิบัติในใจเลยจึงก็เรียกว่าเป็นสุตตะสุตตะจึงมีความหมายว่าเรียนก็ได้ความหมายว่าเรื่องราวก็ได้หรือความหมายว่าฟังก็ได้ตรงนี ้ เพราะฉะนั้นพระสูตรที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือเป็นพระสูตรที่เป็นเรื่องราวที่เล่าๆต่อๆกันมาอาศัยว่าใช้เล่าใช้ฟังเอาแต่ทีนี้ส่วนคําว่าอันตะเนี่ยคือส่วนสุดหรือส่วนสําคัญนะส่วนสุดหรือส่วนสําคัญที่ผ่านการย่อยมาแล้วนะเรื่องราวใจความสําคัญของเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งที่ตัวอาตมาเคยเอามาเล่าให้คุณเตือนใจฟังอย่างเงี้ยในพระสูตรจริงๆเดิมๆเนี่ยโหยาวมากบางทีเป็น10หน้าแต่มาพูดยกตัวอย่างตัวนั้นยกตัวนั้นตัวนี้ให้คุณเตือนใจฟังเนี่ยก็อาจจะแค่ 2-3 ประโยคอย่างเงี้ยนะไอ้ 2-3 เฉพาะที่เด่นๆ ใช่ใช่เรื่องที่สําคัญเกี่ยวข้องหยิบตรงนั้นมาตรงนี้มาการหยิบมาตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสุตตันตะนะเป็นเรื่องที่เฉพาะสําคัญสําคัญนั่นจริงๆคำว่าอันตะในที่นี้ถ้าคนที่เคยสวดมนต์บทที่เรียกว่าพิจารณาร่างกายอวัยวะ32อย่างนะ เจ้าค่ะ นะอันตะนี่คือลำไส้ใหญ่นะ อ ันตะเนี่ยหมายถึงลำไส้ใหญ่ก็คือเป็นการบอกเราว่าผ่านการย่อยมาแล้วผ่านการกลั่นกรองแล้วรวมเอาเฉพาะแต่เนื้อเข้นเข้นแข็งแข็งมาให้คุณแบบว่าย่อยเรียบร้อยแล้วได้ทันทีอันนี้เป็นเนื้อหาที่สําคัญเพราะฉะนั้นคําว่าสุตตันตะตรงนี้จึงเป็นเนื้อหาที่สําคัญของพระสูตรตรงนั้นเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อว่าสุตตันตปิฎกตรงนี ้เจ้าค่ะ นะคำสอนของพระเจ้าส่วนที่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในสุตตันตปิฎกนี้นะรวบรวมมาแล้วนะเค้นแข่นแข็งแข็งเนื้อนะอยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคําว่าสุตตันตะเนี่ยพระเจ้าจึงเตือนเอาไว้ว่าไอ้ตรงส่วนที่สําคัญตรงเนี้ยเรื่องราวเนื้อหาที่สําคัญที่เป็นใจความสําคัญเนี่ยคุณต้องสําคัญให้ดีนะว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญเข้าใจไหมถ้าบอกว่าเราไปสําคัญไม่ดีสําคัญไม่ถูกเราอาจจะไปสําคัญว่าเรื่องราวที่เป็นคําสอนสละสลวยแต่งเป็นกลอนสวยๆไว้หรือว่าแต่งเป็นถ้อยคําที่งดงามสละสลวยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คําสอนของพุทธะเป็นเรื่องของคนภายนอกแล้วก็เอามีคนมาบอกต่อมีคนมาบอกสอนถ้าคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยอันนี้จะเป็นการเสื่อมไปของคําสอนของพุทธะได้ เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นคําว่าสุตตันตะเรื่องที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือมันจะต้องเป็นข้อความที่มีความหมายลึกนะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชั้นโลกุตระนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตานะเป็นคําของพุทธะแต่ตรงนี้ถึงจะเป็นสุตตันตะได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าธรรมะที่เราเอามาแสดงไม่ว่าใครจะแสดงก็ตามนะรายการไหนๆทางช่องทางใดๆหนังสือสื่อวิดีโอภาพเสียงอะไรต่างๆแล้วคุณจะต้องเอาส่วนที่เป็นตรงเนี้ยเป็นข้อความที่มีความลึกซึ้งนะมีความหมายหลายนัยยะเป็นข้อความที่ว่าด้วยเรื่องสุญญตานะเป็นไปเพื่อโลกุตระนะที่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องโลกนะเป็นไปเพื่อระดับเหนือโลกเป็นไปที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนของพุทธะตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสุตตันตะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเอามาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดในเรื่องราวที่เป็นข้อมีข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา เป็นคําของพุทธะด้วยในอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทําความเข้าใจเพราะว่าจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคําสอนของพระพุทธเจ้าจะคงอยู่ได ้เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามคุณตาใจถ้าแบบว่าเราไปศึกษาเรื่องที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านะเราไปศึกษาเรื่องที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าจะหายไปเข้าใจไหมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะหายไปโดยเฉพาะยิ่งเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะถ้าพระสงฆ์ไปเรียนไปศึกษาหรือว่าคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไปศึกษาคําสอนเหล่านั้นนะคําสอนของพุทธะก็จะหายไปได้ อ ื มเจ้าค่ะ เนาะคืออย่างสมมุติว่าคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นคนนับถือคําสอนของพุทธะแต่ว่าไม่ได้มาศึกษาคําสอนของพุทธะนะไปศึกษาคําสอนอื่นๆคุณก็จะลืมคําสอนของพุทธะไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสามัญสำนึกธรรมดานะเป็นตรรกะที่เข้าใจได้ถูกไหมคุณตาใจ เจ้าค่ะ เป็นตรรกะที่เข้าใจได ้หมายถึงว่าเวลาจะศึกษาพระธรรมคําสอนของพุทธะคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องศึกษาที่ท่านสอนไว้จริงๆไม่ใช่ว่าไปศึกษาเข้าใจผิดคือไปหยิบของคนนู้นคนนี้มาก็จะทําให้ดั้งเดิมที่พระองค์ทรงสอนอยู่นั้นเนี่ยเกิดเลือนหายไปหรือว่าไม่ได้ดำรงอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นมันตรงนี้ว่าไอ้คนนั้นคนนี้เนี่ยเขาพูดแบบพุทธะพูดหรือไม ่อืมเจ้าค่ะ ใช่ไหมถ้าเขาพูดในแนวทางที่ว่าเป็นเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระแล้วเขาอธิบายคำสอนของพุทธะด้วยอันนี้ควรฟังควรเชื่อแต่ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลถ้าบอกว่าคุณเตือนใจอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่นั้นก็ไม่มีพุทธเจ้าไปอ่ะพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่นั้นแต่ว่ามีสาวกของพุทธะไปใช่ไหมสาวกของพุทธะสาวกของใครเขาก็จะพูดคําสอนของคนนั้น เจ้าค่ะ ใช่ไหมสมมติสาวกของพุทธะเช่นพระสารีบุตรไปแล้วพระสารีบุตรก็จะพูดคําสอนของสมณโคดมของพระพุทธเจ้าแล้วคุณเดชก็ไปฟังอ๋อท่านพระสารีบุตรว่าอย่างนี้เหรออืมก็ฟังเอาไว้แต่คําพูดตรงนั้นอาจจะเป็นคําของท่านพระสารีบุตรเองก็ได ้เจ้าค่ะ แต่คําของท่านพระสารีบุตรตรงนั้นก็เป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะหลีกออกจากโลกด้วยแล้วก็เป็นไปเพื่อสุญญตาเพื่อความวางเพื่อความปล่อยวางเพื่อความเย็นใช่ไหมแล้วก็อธิบายคำสอนของพุทธะอันนี้ก็ฟังได ้อืมเจ้าค่ะ ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ามีใครสักคนหนึ่งมาพูดเรื่องใดอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบบเป็นไปเพื่อยึดติดในโลกเป็นไปเพื่อที่จะทิ่มแทงคนอื่นให้หักล้างการเป็นไปเพื่อความยึดถือ เจ้าค่ะ ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่รู้ละซึ่งคำสอนพุทธะไม่ได้เป็นไปเพื่อความยึดถือนะ เจ้าค่ะ ถ้าเขามาพูดอย่างใดอย่างหนึ่งใหแสดงถึงความยึดถือความงมงายให้ทําให้เกิดความลุ่มหลงเอ๊ะเราควรจะสงสัยว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่คําสอนของพุทธะก็ได ้อืมเจ้าค่ะ แล้วถ้าเราไปสนใจเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทําให้คําสอนของพุทธะเนี่ยเสื่อมไป เจ้าค่ะ เสื่อมไป อืมเจ้าค่ะ พระเจ้าเปรียบเทียบกับกลองศึกนะกลองอนาคะกลองศึกเนี่ยของพวกเวลาที่เขาไปทําสงครามกันนะ เจ้าค่ะ เขาจะมีกลองที่ส่งสัญญาณว่าให้เดินหน้านะให้ลุยเดินหน้าไปเดินหน้าไปเขาก็จะเอาไม้แก่นไม้ดีๆเนี่ยมาขุดข้างในออกนะแล้วก็เอาให้มันกลวงๆใช่ไหมเอาแผ่นหนังติดเข้าไปนะแล้วก็ตีที่แผ่นหนังนะตีเข้าบางทีก็ตีที่ขอบด้วยให้มันเป็นเสียงต่างๆนานาตามที่เขาต้องการเวลาที่ส่งสัญญาณบุกเดินหน้าเนี่ยก็จะตีอยู่ตลอดตึมตึมตึมตึมตึมไปมีกลองอันหนึ่งที่เรียกว่ากลองอนากะนะกลองอนากะนี่คือกลองที่มีเสียงดังไปทั้ง10ทิศเนี่ย10ทิศมันดังไปพื้นก็สะเทือนไปด้วยในตีกลองนี้ เจ้าค่ะ เนี่ยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กองทัพเนี่ยเดินหน้าเวลาที่ทําสงครามกัน จะ ตีไปตีไปเนี่ยบางทีลิ่มไม้ตรงด้านหน้าเนี่ยมันแตกนะคือตรงที่มันติดกับหนังเนี่ยบางทีไม้มันแตก เจ ้าค่ะนะพอไม้มันแตกเขาก็จะต้องพอแตกแล้วเสียงมันจะเพี้ยน เ สียงมันจะเพี้ยนเสียงมันไม่ดังอะไรต่างๆเขาก็ต้องเอาลิ่มไม้เนี่ยมาทำเอาไม้มาทำเป็นริมแล้วก็ตีใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันแน่นอย่างเดิม เจ้าค่ะ เนี่ยพอทำบ่อยครั้งคร่าวปรากฏว่าเนื้อไม้เดิมเนี่ยหายไปหมดเลยเหลือแต่ริมไม้ใหม่ตรงนี้เนี่ยมันทีละนิดตอนนั้นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่พระเจ้ายกเพื่อที่จะบอกว่าสุตตันตะเนี่ยคือส่วนที่สำคัญนะสุตตันตะคือส่วนที่คุณควรจะต้องสนใจศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมซึ่งในที่เราพูดถึงสุตตันตปิฎกในที่อยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าเป็นความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในที่คุณต้องเรียนต้องศึกษาเพราะมันเป็นดีเป็นของดีเป็นส่วนที่ย่อยมาแล้วแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกว่าไอ้ส่วนที่ย่อยมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องอื่นๆเขามีแทรกตรงนี้มีสอดมาตรงนั้นนะมีเติมมาตรงโน้นอันนี้ถ้าเติมมากแทรกมากสอดมากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นคําสอนของพุทธะอีกอันนี้เราจะพลาดได้ อ อันนี้จะทำเป็นเหตุที่ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสื่อมไปหายไปนะเปรียบเสมือนกลองที่เนื้อไม้มันค่อยๆสึกไปสึกไปอย่างนั้นทีนี้วิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็คือว่างั้นก็ให้ศึกษาเล่าเรียนเรื่องที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละก็จะหมายคือของที่มันไม่แตกไม่เสื่อมเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศึกษาคำสอนถ้าคุณคิดว่าคุณจะศึกษาคำสอนของพุทธะนะคุณควรจะมาศึกษาคำสอนของพุทธะที่เป็นข้อความลึกตรงนี้มีความหมายซึ้งตรงนี้ถ้าคุณจะไปศึกษาคำสอนของพุทธะแล้วคุณไปหาตามคัมภีร์เช่นในคัมภีร์อย่างเช่นรามเกียรติ์หรือว่าเรื่องอภัพไพมณีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาคำสอนของพุทธะเนี่ยตรงนั้นมันเลือนลางจืดจางไปแล้วนะคืออย่างเรื่องในรามเกียรติ์หรือว่าในพระอภัยมณีเนี่ยเขาก็จะแทรกคำสอนของพุทธะไว้อยู่ถูกไห ม แต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่เป็นเรื่องราวที่เป็นร้อยแก้วร้อยกรองสวยงามนะแล้วก็เป็นเรื่องอื่นๆต้องเยอะแยะความรักก็มีเรื่องลบกันทำสงครามกันอะไรต่างๆก็มีเรื่องโลภโกรธหลงตรงนั้นมีหมดแต่ก็พยายามที่จะสอดแทรกคำสอนของพุทธะไว้ด้วยถ้าเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเล่าเรียนนะและเพื่อที่จะหาคำสอนของพระพุทธเจ้าในนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเสื่อม เข้าใ จไหมถ้าเผื่อเราจะศึกษาเล่าเรียนคำสอนพุทธะนะควรจะต้องอันดับแรกแล้วก็คำของพุทธะในอันดับแรกก่อนนะหรือว่าคำของใครๆก็ได้ที่เขาอธิบายในลักษณะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งนะเป็นชั้นโลกุตระก็สามารถฟังได ้เจ้าค่ะ นะแต่เราต้องกลับมาหาตัวมาติกาตัวแม่บทนี่คือเรื่องสำคัญ เจ้าค่ะ แต่ที่อาจารย์ต้องการพูดในที่นี้ก็คือว่าธรรมะทั้งหมดอ่ะคุณต้องกลับมาหาตัวแม่บทไม่ว่าใครคนไหนจะอธิบายนายดำหรือนายขาวพระกอหรือพระขออธิบายเขาอธิบายไม่ว่าเขาจะอธิบายแบบไหนก็ตามนะเราฟังแล้วเรารับรู้แล้วเรารับรู้ข้อมูลมาอ๋อนี่เป็นข้อความลึกแฮะแหมพระกอนี่พูดลึกนายดำนี่ก็พูดแจ้งนายขาวนี่ก็อธิบายไว้ดีนะพระขอนี่ก็ชี้แจงให้เห็นแจ่มแจ้งเออเราควรจะต้องรู้ว่าที่นายดำนายขาวพระกอพระขอพูดเนี่ยมันตรงไหนที่พุทธเจ้าบอกเอาไว ้ อธิบายตรงไหนของพุทธเจ้าอธิบายคำพุทธะตรงไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของเราพุทธศาสนิกชนที่ต้องทราบเลยแล้วคุณจะต้องกลับมาหาตัวมาติกาตัวแม่บทเสมอนะเพื่อที่จะให้คำสอนเนี่ยคงอยู่ได้นะพระกอพระขอที่อธิบายมีความรู้ดีอธิบายแจ่มแจ้งนะในดำในขาวที่เขาทำความเห็นให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเขาอธิบายคำพูดของพุทธะตรงไหนนะเพราะว่าถ้าแต่ละคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาวกของพุทธะเขาก็ต้องอธิบายคำของพุทธะถูกไหมแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ยกคำของพุทธะมาทั้งก้อนนะบางทีเวลามันจำกัดบ้างบางทีให้ข้อมูลที่เป็นสุดตันตะจริงๆและล้วนๆมีเวลาแค่นี้นะเอาก้อนเนื้อที่แบบกินได้เลยบริโภคได้เลยให้คุณอย่างเง ี้ ยเอาข้อความต่างๆมาพูดอธิบายให้ฟังตรงนี้นะเพื่อที่ให้เราเกิดความเข้าใจได้เราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราก็ต้องกลับมาหาตัวมาติกาตัวแม่บทนะคำว่ามาติกาคำว่าแม่บทเนี่ยก็คือต้นฉบับเดิม ถูกค ่ ะ ต้นฉบับเดิมที่ก่อนที่จะย่อยนะก่อนที่จะย่อยเพราะนั้นตรงหัวที่เป็นคำของพุทธะมีอะไรนะแล้วผ่านการย่อยแล้วโดยใครเขาอธิบายไว้ว่ายังไงเออเราทำความเข้าใจแล้วมันแจ่มแจ้งดีเราก็ต้องกลับมาตรงหัวตรงนี้ด้วย เจ้าค่ะ นะว่าไอ้ที่ย่อยออกมาแล้วเนี่ยมันมาจากวัตถุดิบเดิมอะไร เจ้าค่ะ นี่มันจะเป็นเรื่องสำคัญนะคุณสนใจสำคัญมาก คือว่าต้องย้อนมาที่คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ว่าข้อความบางอย่างเราฟังแล้วมันฟังแล้วมันเข้าใจดีนะฟังแล้วเรารู้เรื่องฟังแล้วมีความแจ่มแจ้งยิ่งสำคัญเลยว่าคุณจะต้องกลับมาที่ว่าคำของพุทธะตรงไหน เจ้าค่ะ อันนี้ต้องเน้นอันนี้อาตมาต้องขอเน้นตรงนี ้ แต่เพราะนั้นในรายการเนี่ยจึงให้มีฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ด้วยเนี่ยมันพฤหัสนะวันศุกร์ก็จะเอาสิ่งนั้นมาอธิบายบ้างแต่บางทีเราต้องมีการพูดคุยสนทนากันก็จึงมีการคุยกับคุณเดินใจในวันเสาร์อาทิตย ์เจ้าค ่ ะ ทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาหาตัวมาติกาตัวแม่บทนะคือคำสอนดั้งเดิมอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังนะคือตัวอาตมาเองหรือคุณเดินใจเนี่ยบางทีเราสงสัยประเด็นนั้นประเด็นนี้เราก็ไปศึกษาหาข้อมูลถูกไหมไปอ่านนำเรื่องราวมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังนะทีนี้ไอ้ศึกษาข้อมูลเนี่ยเราไปหาข้อมูลจากไหนนะพุทธพจน์ตรงไหนคำพูดตรงไหนผ่านการย่อยอย่างนี้แยกแยะอย่างนี้ให้ฟังนะก็ต้องมาที่ตัวดั้งเดิมด้วย เจ้าค่ะ ค่ะ ตรงนี้นะ อันนี้ที่พระอาจารย์เน้นย้ำในเช้าวันเสาร์เนี่ยนะเจ้าคะก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าสิ่งที่พระอาจารย์หรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำเสนอในรายการธรรมารับอรุณของเราเป็นประจำทุกเช้าหลังจากเปิดสถานีนั้นเนี่ยก็เป็นการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหมายถึงแตกต่างหมายถึงว่าร ูปแบบ เจ้าค่ะสิ่งที่พูดในแต่ละวันคือเนื้อหาในแต่ละวันนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์ก็ยังยึดคำที่เป็นก็เรียกว่าพุทธพจน์จริงๆว่าดั้งเดิมพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่างไรถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ทางนี้เพื่อให้คำสอนพระธรรมสอนไม่สูญหายหรือว่าผิดเพี้ยนไปถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเนี่ยตัวอาตมาเองไม่ได้คิดใหม่ตัวอาตมาเองไม่ได้คิดใหม่แต่ข้อมูลเดิมผ่านการย่อยแล้วเท่านั้นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านการย่อยแล้วเราเรียกว่าเป็นสุตตันตะใช่อยู่มันถึงฟังได้เข้าใจดีถูกไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราฟังได้เข้าใจดีคุณจะต้องกลับมาที่ตัวดั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านฟังคิดว่าเอ้ยเราฟังแล้วเข้าใจดีเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจลึกซึ้งให้เกิดขึ้นก็คืออ๋อมาจากพุทธะตัวอาตมาเองเนี่ยไม่ได้คิดใหม ่เจ้าค่ะ ไม่ได้คิดใหม่เพราะฉะนั้นไอ้ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นของสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น เจ้าค่ะ อาศัยการแสดงออกเนี่ยมันก็เป็นแค่สื่อนะสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านการย่อยมา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะทำความนอบน้อมความเคารพนะก็ต้องนอบน้อมเคารพไปที่ตัวพระธรรมนอบน้อมเคารพไปที่ผู้สอนนะคือตัวพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วที่ทำอยู่นี้แสดงทำผ่านทางรายการวิทยุเนี่ยจริงๆรูปแบบเนี่ยเขาควรจะใช้คำว่าการกล่าวธรรมะเท่านั้นเองนะก็คือกล่าวธรรมตามใครธรรมะนี่ใครก็คือพุทธสอน เจ้าค่ะ เข้าใจไหมธรรมะนี่คือพุทธสอนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าโอ้อาจารย์องค์นั้นพระกอพระขอนายดำนายขาวอธิบายธรรมะดีเหลือเกินสิ่งที่ควรจะพูดก็คือว่าโอ้โหคำสอนพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งเหลือเกินทำให้พระกอพระขอนายดำนายขาวเนี่ยสามารถกล่าวข้อความที่ทำให้เรามีเกิดความเข้าใจนั้นได้ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมมันจะต่างกันนิดนึงนะคือถ้าเราจะยกย่องนายดำนายขาวพระกอพระขออันนี้ก็ยกย่องในความสามารถของท่านก็สามารถทำได้แต่สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเพราะความลึกซึ้งของธรรมะเพราะความลึกซึ้งของธรรมะที่มีข้อความลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระเนี่ยทำให้พระกอพระขอนายดำนายขาวสามารถกล่าวธรรมอย่างนั้นได้ เจ้าค่ะ กล่าวธรรมะอย่างนั้นได้ถูกไหมแล้วก็เป็นความลึกซึ้งของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะกำหนดบทเพียรชนะในการที่จะกล่าวในการที่จะพูดทำให้มีความลึกซึ้งนั้นจึงเป็นเหตุให้พระกอพระขอนายดำนายขาวเนี่ยเห็นความลึกซึ้งตรงนี้ย่อยออกมาให้เราได้ฟังได ้ คือเหตุผลมันคนละจุดอ่ะคุณเดินใจเข้าใจเนาะ อ าตมาพยายามที่จะชี้แจงว่าตัวอาตมาเองที่กล่าวธรรมะเนี่ยไม่ใช่เหตุเราเป็นผลแล้วเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นซูเปอร์เหลนไปนู่นแล้วแต่ตัวต้นฉบับเดิมๆคือพุทธะตรงนั้นนะถ้าคุณจะเคารพนอบน้อมมีความซาบซึ้งมีความศรัทธาต้องตรงนั้นนะเรื่องของพระธรรมเรื่องของคำสอนของพุทธะที่มีความหมายลึกซึ้งทำให้บุคคลนี้เขาสามารถกล่าวได้อย่างนั้น สาธุเจ้าค่ะก็เป็นประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์จะขอฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้คำนึงถึงนิดนึงถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะฟังจากใครก็ตามด้วย เจ้าค ่ะฟังจากใครคุณจะอ่านจากหนังสือโอ้หนังสือเล่มนี้เขียนดีนะมีความหมายลึกซึ้งประเด็นต่างๆเราอาจจะไม่ได้เคยคิดถึงเลยแม่ธรรมานี่ลึกซึ้งจริงๆแต่คุณต้องคิดอย่างนี้คุณต้องตั้งใจไว้อย่างนี้เลยว่าแม่ธรรมานี่ลึกซึ้งจริงๆคำสอนพระเจ้านี่เหนือชั้นจริงๆแต่คิดไว้อย่างนี้เลยแม่พุทธเจ้านี่ฉลาดจริง ๆ ถ้าเราจะยกย่องหนังสือเล่มนั้นพูดแต่งหนังสือหรือว่าคนกล่าวนั้นก็สามารถทำได้แต่ต้องน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าตัวพระธรรมน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าตัวพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ นะเพราะตรงนั้นเป็นเหตุทำให้คนนั้นเขาสามารถที่จะชี้แจงแถลงการตรงนี้ได ้เจ้าค่ะ คือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมจะไม่มีพระกอพระขอนายดำนายขาวมากล่าวทำให้คุณฟังได้เลยนะความสามารถที่เขาจะย่อยได้จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นได้เข้าใจไหมมันจึงสำคัญกว่ากันนะอย่างเช่นว่าตัวเรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีพ่อแม่แต่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณไม่มีตัวตรงนี้นะโอ้พ่อแม่นี่สำคัญมากเข้าใจไหมคือเราอย่าไปสำคัญผิดสำคัญที่มันถูกอะไรมันสำคัญกว่าอะไรตรงนี้คือประเด็น เจ้าค่ะแล้วทีนี้โยมขอถามนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าในประเด็นที่ว่าตอนนี้อย่างเรามีพระ พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายเนี่ยเจ้าค่ะบางทีอันนี้พระอาจารย์จะเตือนสติไหมเจ้าค่ะว่าคือคนจะเชื่อถือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้เชื่อที่ว่านั่นเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จริงๆไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพี้ยนไปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ที่ชัดเจนแน่นอนเลยอันหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็คือเป็นสาวกสาวกหมายถึงผู้ที่ฟังคำสอนนะสาวกก็คือมีศัพท์สอเสือเหมือนกันก็คือเป็นสุการฟังนั่นเองแต่คุณฟังแล้วคุณมาปฏิบัติตามอย่างท่านพระสารีบุตรนะฟังพระพุทธเจ้าเอาอย่างท่านพระอัสสชิอย่างเงี้ยฟังคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาอธิบายด้วยคำของตัวเองนะมาอธิบายให้ใครฟังให้ท่านพระสารีบุตรฟังตอนนั้นท่านพระสารีบุตรยังไม่บวชนะก็บอกว่าพระมหาสมณะเนี่ยคือพระพุทธเจ้ามีปกติตัดอย่างนี้แต่คำที่ท่านพูดเนี่ยก็ไม่ใช่คำของพุทธะเป๊ะนะก็เพี้ยนไปบ้างก็จะเป็นบทเพียรชนะของท่านพระอัสสชิเองนะตรงนั้นนะเป็นบทพยัญชนะของท่านพระอัสสชิเองไม่ใช่พุทธพจน์เป๊ะๆนะแต่ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชฟังปุ๊บก็ยังบรรลุเป็นพระโสดาบันได ้อืมเจ้าค่ะ เพราะตรงนั้นเป็นข้อความลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชั้นโลกุตระนะเป็นเรื่องที่พาที่จะไปสุญญตาได้นะเป็นคำที่ผ่านการย่อยมาแล้วโดยท่านพระอัสสชิผ่านการย่อยมาแล้วตรงนั้นจึงเป็นสุตตันตะนะที่ท่านพระสารีบุตรได้ฟังนะท่านพระอัสสชิเนี่ยฟังทั้งธรรมจักรกับปวัตตนสูตรฟังทั้งอนัตตลักขณสูตรในเรื่องราวอีกหลายอย่างแล้วก็ย่อยออกมาประโยคเดียวให้ท่านพระสารีบุตรฟังตอนนั้นยังไม่ได้บวชท่านพระสารีบุตรก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตรงนั้นได ้ เพราะฉะนั้นตรงนี้คนท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ทราบซึ้งอะไรท่านพระสารีบุตรก็ทราบซึ้งเนี่ยโอ้โหธรรมะนี่ลึกซึ้งจริงเนี่ยแล้วสมณะคนนี้อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านพระสารีบุตรก็นอบน้อมแด่ท่านพระอัสสชิมากขนาดที่เรียกว่าจะกำหนดจิตไปก่อนนะทุกวันก่อนนอนจะกำหนดจิตว่าท่านพระอัสสชิอยู่ทางไหนก็จะกราบไปทางนั้นแล้วก็หันหัวไปทางที่ที่ท่านพระอัสสชิอยู ่อืมเจ้าค่ะ ทำอย่างนี้นะเพราะว่าเห็นบุญคุณของท่านพระอัสสชิตรงนั้นแล้วก็นอบน้อมต่อพระธรรมนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้ามาก ใช่ไหมเจ้าค่ะ ในเรื่องที่ว่าโอ้คำสอนลึกซึ้งนะของพุทธมีความสามารถเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีครูบาอาจารย์ต่างๆก็นอบน้อมท่านในเรื่องการปฏิบัติเรื่องการที่ท่านทำดีนะเป็นผู้ที่ทำตามคำสอนของพุทธะเป็นผู้ที่ควรยกย่องอยู่แล้วตรงนี ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่5กรกฎาคมปี2557นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณได้ชี้แจงแสดงธรรมหรือว่านำคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสุตตันตะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วนะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านได้กราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปรากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ